حضور علاقے کے ذمہ دار نگران وغیرہ کا مدرسۃ المدینہ کے معاملات میں دخل اندازی کرنا کیسا؟ اگر اس مدرسے میں دعوت اسلامی کے مفادات کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے تو اس نگران کو چاہیے کہ وہ مدنی مرکز سے رجوع کرے اور مدنی مرکز کے احکام کے مطابق اس مسئلے کو حل کرے. ایسا نہ ہو کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا تو آپ نے لڑائی کر دی, ذیلی نگران کی سمجھ میں نہیں آیا تو وہ جھگڑ بیٹھا, تو اس طرح مدرسوں کا نظام جو ہے وہ درم برم ہو سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.